ที่33ปัญหาที่9ถามเกี่ยวกับธุดงค์พระเจ้ามิรินได้ทรงเห็นพวกภิกษุที่ถือธุดงค์อยู่ในป่ามีอยู่ทั้งรู้ว่าคฤหัสถ์ผู้ได้สำเร็จอนาคามีผลมีอยู่จึงสงสัยว่าถ้าคฤหัสถ์สำเร็จทำได้ธุดงค์ก็ไม่มีประโยชน์อันใดเราจะถามถึงพระศาสนาอันละเอียดอันย่ำยีเสียซึ่งถ้อยคำของผู้อื่นอันเป็นของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้เพื่อให้สิ้นสงสัยของเราครั้นทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้รีบเสด็จไปหาพระนักเกษตรด้วยความรีบร้อนเหมือนกับโคที่กระหายน้ำและเหมือนกับคนที่หิวข้าวเหมือนกับคนเดินทางไปพบผู้เกวียนหรือเหมือนกับคนเจ็บไข้ต้องการหมอเหมือนกับคนที่ไม่มีทรัพย์แสวงหาทรัพย์เหมือนกับผู้จะข้ามฟากต้องการเรือเหมือนกับคนกำลังเกิดความรักต้องการความรักเหมือนกับคนเป่าปีต้องการให้ปีมีเสียงไพเราะเหมือนกับคนกลัวภัยแสวงหาที่พึ่งหรือเหมือนกับพระภิกษุผู้ต้องการความดับกิเลสฉะนั้นครั้นเสด็จไปถึงแล้วจึงทรงนึกถึงคุณประเสริฐสิบประการว่าถ้าเราถามแล้วท่านแก้ให้เราฟังเราก็จะหมดสงสัยหนึ่งใจของเราก็จะบริสุทธิ์หนึ่งเราจะไม่มีวิตกที่ชั่วหนึ่งจักถึงซึ่งกระแสธรรมหนึ่งจักได้ปัญญาจักขุหนึ่งจักได้ชื่อว่าอาจารย์อนุเคราะห์หนึ่งจะเป็นผู้ไม่มีเครื่องกีดขวางกุศลธรรมทั้งปวงหนึ่งจะได้ประกอบด้วยโลกุตระธรรมหนึ่งจะไม่สะดุ้งกลัวต่อภพทั้งปวงหนึ่งเวลาเข้าสู่ที่ประชุมอาจจะแทงตลอดเหตุผลทั้งปวงหนึ่งทรงดำริดังนี้แล้วจึงได้ตรัสถามขึ้นว่าข้าแต่พระนักเกษตรคฤหัสถ์ได้สำเร็จนิพพานมีอยู่หรือมีอยู่มหาบพิตรมีอยู่มากทีเดียวนับเป็นจำนวนร้อยหมื่นแสนล้านโกฏิไม่ได้ขอพระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงให้โยมแจ่มแจ้งด้วยเถิดขอถวายพระพรถ้าอย่างนั้นอาตมาภาพจักแสดงถวายคือพระธรรมในพระพุทธศาสนาอันประกอบด้วยองค์9ย่อมรวมลงในธุดงค์ทั้งนั้นเหมือนกับน้ำฝนที่ตกมาทั้งสิ้นย่อมไหลไปรวมลงมหาสมุทรฉะนั้นอัตมภาพจักจำแนกเนื้อความข้อนี้ให้แจ่มแจ้งเหมือนอาจารย์เลขผู้ฉลาดสอนเลขให้แก่ลูกศิษย์ฉะนั้นคฤหัสถ์ผู้ได้มรรคผลในสมัยพุทธกาลขอถวายพระพรที่กรุงสาวัตถีมีอริยสาวก5โกฏิมีอุบาสกอุบาสิกาตั้งอยู่ในอนาคามิผลถึง 357,000 คนพวกนั้นล้วนแต่เป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นบรรพชิตเลยยังมีอีกคราวคือที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกปฏิหารก็มีพวกคฤหัสถ์บรรลุมรรคผลถึง20โกฏิกล่าวทรงแสดงลหุโรวาสูตรมหามงคลสูตรสมจิตตปริยายสูตรปราภวสูตรจุลสุภัททะสูตรกลหวิวาทสูตรจุลพระยุหสูตรมหาพระยุหสูตรตวัตตกะสูตรสาริปุตตสูตรมีเทวดาบรรลุมรรคผลนับไม่ถ้วนในกรุงราชคฤห์มีอริยสาวกซึ่งล้วนแต่เป็นอุบาสกอุบาสิกา 350,000 คนยังมีอีกคือในคราวทรงทรมานช้างธนบาลมีผู้บรรลุมรรคผลอีก90โกฏิคราวทรงแก้ปัญหาแห่งมานพ16คนสิทธิ์ของพราหมณ์ภาวรีที่ปราสาทนกะเจดีมีผู้บรรลุมรรคผลอีก14โกฏิคราวทรงแสดงสกะปัญหาสูตรที่ถ้ำอินทสารกูหามีเทวดาบรรลุมรรคผลถึง80โกฏิคราวทรงแสดงธรรมธรรมจักกับปวัตนสูตรที่ป่าอิสิปตนวิคทายวันครั้งแรกมีพรหม18โกฏิกับเทวดาประมาณไม่ได้บรรลุมรรคผลในคราวทรงแสดงพระอภิธรรมที่บรรทุกกำพลศิลาอาสน์ในดาวดึงสวรรค์มีเทวดาบรรลุมรรคผล80โกฏิ ในคราวเสด็จลงจากดาวดึงก็มีผู้บรรลุมรรคผล30โกฏในคราวทรงแสดงพุทธวงศ์ที่นิโครธารามกรุงกบิลพัสดุ์และในคราวทรงแสดงมหาสมัยสูตรก็มีเทวดาได้บรรลุมรรคผลนับไม่ได้ในคราวนายสุมนะมาลาการบูชาด้วยดอกมะลิอันเรียกว่าสมาคมแห่งสุมนะมาลาการและในสมาคมคราวทรงแสดงเรื่องอานันทะเศรษฐีในสมาคมคราวโปรดชัมพุกาชีวกในสมาคมคราวโปรดมันทุกกะเทพบุตรลงมาเฝ้าในสมาคมคราวมันทกุลทลีเทพบุตรลงมาเฝ้าคราวสมาคมนางสุรสานครโซเพนีและนางสิริมานครโซเพนีธิดาช่างทอหูนางจุลสุภัทธาสาเกตพราหมณ์อาราหณทัศนะสุนาปรันตปะสกะปัญหาติโลกุทธกสูตรมีผู้บรรลุมรรคผลถึง 84,000 คนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในโลกอันมีใน16ชนบทนั้นหรือไม่ว่าประทับอยู่ในที่ใดๆโดยมากมีเทพยดามนุษย์สำเร็จนิพพานในที่นั้นๆคราวละ 2-3 ตลอดถึงคราวละแสนเทพยดามนุษย์เหล่านั้นเป็นพวกคฤหัสถ์ทั้งนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสแย้งว่าข้าแต่พระนาคเกษนถ้าคฤหัสถ์สำเร็จนิพพานได้ธุดงค์คุณ13ก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าความเจ็บไข้หายไปได้ด้วยการไร้มนก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับยาถ่ายและคนผู้มีความรู้ถ้าปราบศัตรูได้ด้วยกำปั้นดาบหอกแหลเหลาเกาทันธนูหน้าไม้ค้อนเหล็กไม้ค้อนก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าขึ้นต้นไม้ได้ด้วยการผูกไม้หรือกิ่งไม้ที่เป็นข้อเป็นปมโคตรงองอเป็นโพรงไม้ได้ก็ไม่จำเป็นอะไรกับการที่จะแสวงหาบันไดยาวๆถ้าทาสจะเสมอดีได้ด้วยการนอนตามพื้นดินก็ไม่จำเป็นอะไรกับการแสวงหาที่นอนที่สุขสบายถ้าสามารถเดินผ่านพ้นทางที่มีอันตรายลำพังผู้เดียวได้ก็ไม่จำเป็นอะไรกับการแสวงหาพรรคพวกที่มีศาสตราวุธถ้าสามารถข้ามแม่น้ำไปได้ด้วยแขนของตนก็ไม่จำเป็นอะไรกับการแสวงหาสะพานหรือเรือถ้าการกินอยู่ของพวกตนมีแล้วก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องเที่ยวขอผู้อื่นถ้าได้น้ำในที่ไม่มีห้วงน้ำแล้วก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะขุดบ่อน้ำหนองน้ำสระน้ำข้อความเหล่านี้ฉันใดข้าแต่พระนาคเกษนถ้าคฤหัสถ์สำเร็จนิพพานได้ก็ไม่จะเป็นอะไรที่จะต้องถือธุดงค์คุณคุณแห่งธุดงค์28ประการขอถวายพระพรธุดงค์ประกอบด้วยคุณเหล่าใดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงต้องการคุณแห่งธุดงค์เหล่านั้นมีอยู่28ประการคือ 1. การหาเลี้ยงชีพบริสุทธิ์2. มีผลเป็นสุข 3. เป็นของไม่มีโทษ 4. บำบัดความทุกข์ของผู้อื่นเสีย 5. เป็นของไม่มีภัย 6. เป็นของไม่เบียดเบียน 7. มีแต่เจริญฝ่ายเดียวไม่เป็นเหตุให้เสื่อม 8. ไม่มีมารยาหลอกลวง 9. ไม่ขุ่นมัว 10. เป็นเครื่องป้องกัน 11. ให้สำเร็จสิ่งที่ปรารถนา12. กำจัดเสียซึ่งอาวุธทั้งปวง 13. มีประโยชน์ในทางสำรวม 14. สมควรแก่สมณะ 15. สงบนิ่ง 16. หลุดพ้น 17. เป็นเหตุให้สิ้นราคะ 18. ระงับเสียซึ่งโทสะ 19. ทำโมหะให้พินาศ 20. กำจัดเสียซึ่งมานะ 21.เป็นเหตุตัดเสียซึ่งวิตกชั่ว 22. ทำให้ข้ามสงสัยเสียได้ 23. กำจัดเสียซึ่งความเกียจคร้าน 24. กำจัดเสียซึ่งความไม่ยินดีในธรรม 25. เป็นเหตุให้อดทน26เป็นของชั่งไม่ได้27เป็นของหาประมาณไม่ได้28ทำให้สิ้นทุกข์ทั้งปวงองค์18ของผู้สมาทานธุดงค์ขอถวายพระพรบุคคลเหล่าใดสมาทานถือมั่นธุดงค์คุณบุคคลเหล่านั้นย่อมประกอบด้วยองค์18คือ 1. มีมรรยาทบริสุทธิ์ 2. มีปฏิปทาบริบูรณ์ดี 3. รักษากายวาจาดี 4. มีใจบริสุทธิ์ดี 5. ประคองความเพียรดี 6. ระงับความกลัว 7. ปราศจากความยึดถือในตัวตน 8. ระงับความอาฆาต 9.มีจิตเมตตา 10. รอบรู้อาหาร 11. เป็นที่เคารพแก่สัตว์ทั้งปวง 12. เป็นผู้รู้จักพอดีในโภชนะ 13. เป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งความเพียร 14. ไม่ห่วงที่อยู่ 15. อยู่ที่ไหนสบายก็อยู่ที่นั่น 16. เกลียดชังความชั่ว 17. ยินดีในวิเวก 18.ไม่ประมาทเนืองผู้ควรแก่ธุดงค์คุณ10ขอถวายพระพรบุคคลผู้ที่ควรแก่ธุดงค์คุณมีอยู่10คือ 1. ผู้มีศรัทธา 2. ผู้มีหิริความละอายชั่ว 3. ผู้มีความอดทน 4. ผู้มีคดโกง 5. ผู้อยู่ในอำนาจเหตุผล 6. ผู้ไม่ละโมบ7. ผู้ใคร่ต่อการศึกษา 8. ผู้มีใจมั่นคง 9. ผู้ไม่ชอบยกโทษผู้อื่น 10. ผู้อยู่ด้วยเมตตาขอถวายพระพรพวกคฤหัสถ์ที่กระทำให้แจ้งนิพพานทั้งสิ้นล้วนได้กระทำในธุดงค์คุณ13วินิจฉัยก่อนๆแล้วทั้งนั้นมาในชาตินี้ได้กระทำความประพฤติและการปฏิบัติให้บริสุทธิ์ซ้ำอีกจึงจะสำเร็จนิพพานได้อุปมาธุดงคุณเปรียบเหมือนพวกนายขมังธนูผู้ฉลาดได้ฝึกหัดวิชาธนูไว้ก่อนแล้วครั้นเข้าไปสู่พระราชฐานก็ยิงถวายพระมหากษัตริย์ได้แม่นยำและได้รับพระราชทานรางวัลเป็นอันมากฉะนั้นผู้ไม่ได้กระทำในธุดงไว้เมื่อชาติก่อนย่อมไม่สำเร็จพระอรหันต์ในชาตินี้จะสำเร็จก็เพียงโสดาปัตติผลเท่านั้นอีกประการหนึ่งผู้ได้กระทำธุดงค์13ว่าในชาติก่อนมาชำนาญแล้วมาชาตินี้ได้อบรมความประพฤติและข้อปฏิบัติซ้ำอีกก็กระทำให้แจ้งนิพพานได้เหมือนกับแพทย์ที่เรียนจนชำนิชำนาญในสำนักอาจารย์มาแล้วก็รักษาโรคได้ดีฉะนั้นการสำเร็จธรรมย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่บริสุทธิ์ในธุดงค์คุณเหมือนกับการไม่งอกขึ้นแห่งพืชด้วยไม่ถูกรดน้ำฉะนั้นหรือเหมือนกับการไปสู่สุคติย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ได้ทำกุศลไว้ฉะนั้นขอถวายพระพรธุดงค์คุณเปรียบเหมือนปฐพีเพราะเป็นที่ตั้งแห่งผู้มุ่งความบริสุทธิ์และเปรียบเหมือนน้ำเพราะเป็นเครื่องชำระกิเลสมลทินเปรียบเหมือนไฟเพราะเป็นเครื่องเผากิเลสทั้งปวงเปรียบเหมือนลมเพราะเป็นเครื่องพัดเอามลทินคือกิเลสไปเปรียบเหมือนยาแก้งูพิษเพราะเป็นเครื่องแก้ความเจ็บไข้คือกิเลสเปรียบเหมือนดั่งน้ำอมฤตเพราะทำลายกิเลสทั้งปวงเปรียบเหมือนนาเพราะเป็นที่งอกขึ้นแห่งคุณของสมณะทั้งปวงเปรียบเหมือนแก้วมโนหรจินดาเพราะให้สำเร็จสมบัติตามความปรารถนาเปรียบเหมือนเรือเพราะให้ข้ามฟากคือสงสารได้เปรียบเหมือนเครื่องป้องกันภัยเพราะทำให้เกิดความเบาใจแก่ผู้กลัวชรามรณะเปรียบเหมือนบารดาเพราะเป็นผู้อนุเคราะห์ซึ่งผู้กำจัดกิเลสแห่งทุกข์เปรียบเหมือนบิดาเพราะทำให้เกิดผลแห่งความเป็นสมณะเปรียบเหมือนมิตรเพราะไม่ทำให้ผิดพลาดจากการแสวงหาคุณธรรมเปรียบเหมือนดอกปทุมเพราะไม่แปดเปื้อนด้วยกิเลสเปรียบเหมือนของหอมสี่อย่างเพราะกำจัดกลิ่นเหม็นคือกิเลสเ เปรียบเหมือนพระยาเขาสิเนรุราชเพราะไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม8เปรียบเหมือนอากาศเพราะปราศจากการยึดถือในสิ่งทั้งปวงเปรียบเหมือนแม่น้ำเพราะเป็นที่ร้างเครื่องเศร้าหมองคือกิเลสเปรียบเหมือนผู้นำทางเพราะช่วยข้ามพ้นหนทางที่กันดารคือหลงผิดไปกับการเกิดเปรียบเหมือนหมู่เกวียนเพราะทรงให้ถึงพระนครคือนิพพานอันประเสริฐอันไม่มีภัยไม่มีกิเลสและกองทุกข์เปรียบเหมือนกระจกที่บริสุทธิ์สะอาดเพราะทำให้เห็นความจริงแห่งสังขารทั้งหลายเปรียบเหมือนโลกเพราะเป็นเครื่องกั้นสิ่งไม่ค้อนลูกศรอาวุธคือกิเลสเปรียบเหมือนดวงจันทร์เพราะทำให้เกิดความเย็นใจเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์เพราะกำจัดความมืดทั้งปวงขอถวายพระพรทุดวงคุณย่อมมีคุณมากเป็นของทำความเกื้อกูลทำความสบายทำความรักทำความไม่มีโทษทำให้ไปจากบาปเป็นที่ตั้งนำมาซึ่งยศนำมาซึ่งสุขมีสุขเป็นผลมีคุณมากมายกายกองมีพระคุณหาประมาณไม่ได้เป็นของประเสริฐในที่ทั้งปวงเป็นเครื่องกำจัดภัยกำจัดโศกกำจัดทุกข์กำจัดความกระวนกระวายกำจัดความเร่าร้อนกำจัดความไม่ยินดีในทางธรรมกำจัดภพกำจัดตะปูกำจัดราคะโทสะโมหะทิฏฐิกำจัดอกุศลทั้งปวงขอถวายพระพรมนุษย์ทั้งหลายย่อมบริโภคอาหารเพราะเป็นเครื่องค้ำชูชีวิตย่อมบริโภคยาใช้ยาเพราะเป็นของเกื้อกูลย่อมคบมิตรเพราะเห็นแก่อุปการคุณย่อมหารือเพราะมุ่งจะข้ามฟากย่อมหาดอกไม้ย่อมหาของหอมที่ต้องการกลิ่นหอมย่อมหาเครื่องป้องกันภัยด้วยไม่อยากมีภัยย่อมหาแผ่นดินด้วยเห็นว่าเป็นที่อาศัยย่อมหาอาจารย์เพราะอยากได้ความรู้ย่อมหาพระราชาเพราะอยากได้ยศย่อมหาแก้วมณีเพราะอยากได้ความสำเร็จสมความปรารถนาทั้งปวงชั้นใดพระอริยะทั้งหลายก็ประพฤติทุดงคุณโดยเห็นว่าเป็นเครื่องให้สำเร็จคุณแห่งสำนักทั้งปวงฉะนั้นขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งน้ำเป็นของทำให้พืชงอกงามไฟเป็นของเผาอาหารเป็นของทำให้เกิดกำลังเครื่องหมายสำหรับผูกมัดอาวุธสำหรับผ่าตัดน้ำดื่มสำหรับกำจัดความกระหายน้ำขุมทรัพย์ทำให้เกิดความยินดีเรือสำหรับข้ามฟากยาสำหรับแก้โรคยานพาหนะสำหรับไปมาให้สบายเครื่องป้องกันสำหรับกำจัดภัยพระราชาสำหรับปกครองโล่สำหรับป้องกันไม้ค้อนก้อนดินก้อนเหล็กลูกศรอาวุธอาจารย์สำหรับสั่งสอนมารดาสำหรับเลี้ยงกระจกสำหรับส่องเครื่องแต่งกายให้สวยงามผ้าสำหรับปกปิดบันไดสำหรับให้ขึ้นลงขันช่างสำหรับช่างมนสำหรับร่ายอาวุธสำหรับป้องกันตัวประทีปสำหรับกำจัดความมืดลมสำหรับดับความร้อนศิลปะสำหรับเลี้ยงชีวิตยาแก้พิษสำหรับรักษาชีวิตบ่อสำหรับทำให้เกิดแก้วแก้วสำหรับประดับอาญาสำหรับไม่ให้ล่วงละเมิดความเป็นใหญ่สำหรับให้มีอำนาจชั้นใดทุดวงคุณก็ฉะนั้นคือทุดวงคุณสำหรับเป็นที่งอกแห่งพืชคือคุณแห่งความเป็นสมณะสำหรับเครื่องเผามวลทินคือกิเลสทำให้เกิดกำลังฤทธิ์เป็นเครื่องปลุกสติไว้เป็นเครื่องกำจัดลูกศรคือความสงสัยเป็นเครื่องกำจัดความหิวกระหายคือตัณหาเป็นเครื่องทำให้เบาใจในการสำเร็จธรรมเป็นเครื่องข้ามห้วงกิเลสทั้ง4เป็นเครื่องดับโรคคือกิเลสเป็นเครื่องทำให้ไปสู่ที่มีความสุขคือนิพพานเป็นเครื่องดับทุกข์ทั้งปวงเป็นเครื่องรักษาสมณะคุณเป็นเครื่องกำจัดวิตกชั่วร้ายเป็นเครื่องสอนให้ได้สมณะคุณเป็นเครื่องเลี้ยงสมณะคุณเป็นเครื่องทำให้สมถะวิปัสสนามรรคผลนิพพานเป็นที่สรรเสริญแห่งโลกทั้งสิ้นเป็นเครื่องทำให้เกิดคุณอันใหญ่อันงามเป็นเครื่องเปิดเผยอุบายทั้งปวงเป็นที่ขึ้นไปสู่ยอดเขาคือสมณคุณเป็นเครื่องช่างซึ่งความเป็นไปแห่งจิตไม่ให้คดโกงเป็นเครื่องสาธยายธรรมที่ควรเกี่ยวข้องและไม่ควรเกี่ยวข้องเป็นเครื่องปราบศัตรูคือกิเลสเ เป็นเครื่องกำจัดความมืดคืออวิชชาเป็นเครื่องดับความเร่าร้อนคือไฟสามกองเป็นเครื่องให้สำเร็จสมบัติอันสงบละเอียดเป็นเครื่องให้เกิดการตรัสรู้อริยสัจ4เป็นเครื่องรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมทั้งปวงเป็นที่เกิดแห่งแก้วอันประเสริฐคืออภิญญา6เป็นเครื่องประกอบทำให้เกิดสันติสุขอย่างยิ่งทำให้ไม่ลุ่มละเมิดอริยธรรมไปได้เป็นอันว่าทุดวงคุณอย่างหนึ่งย่อมทำให้เกิดคุณได้เหล่านี้ทุดวงคุณเป็นของมีคุณช่างไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเป็นของประเสริฐสุดขอถวายพระพรบุคคลผู้มักมากผู้หลงโลกผู้ละโมบผู้เห็นแก่ท้องผู้มุ่งลาภยศสรรเสริญผู้ไม่ประกอบในทางธรรมย่อมไม่สมควรสมาทานทุดงเพราะจะทำให้ได้รับโทษทวีคูณทั้งในชาตินี้และชาติต่อๆไปคือในชาตินี้ก็จะได้รับแต่ความติเตียนส่วนในชาติหน้าก็จักไปจมอยู่ในอเวจีนรกพ้นจากอเวจีนรกมาแล้วจะมาเกิดเป็นเปรตอีกเหมือนกับผู้ทำผิดต่อพระราชาย่อมได้รับพระราชอาญามีตัดมือตัดเท้าเป็นต้นฉะนั้นส่วนผู้ที่มักน้อยสันโดษชอบสงัดมีความเพียรแรงกล้าไม่มีความโอ้อวดมานยาไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มุ่งลาภยศสรรเสริญเป็นผู้บวชได้ศรัทธาปรารถนาจะพ้นจากชรามรณะจึงควรสมาทานทุดงเมื่อสมาทานทุดงแล้วย่อมได้รับผลทวีคูณย่อมเป็นที่รักใคร่พอใจของเทพพยดามนุษย์ทั้งหลายเมื่อมั่นอยู่ในทุดงแล้วคุณธรรมทั้งหลายก็เจริญขึ้นแล้วก็ได้สำเร็จโลกุตระผลนานาประการเหมือนกับผู้เป็นข้าเฝ้าของพระมหากษัตริย์ทำให้เป็นที่โปรดปรานของพระมหากษัตริย์แล้วย่อมได้รับพระราชทานสิ่งของต่างๆฉะนั้นขอถวายพระพรผู้ที่กระทำให้บริสุทธิ์ในทุดงคุณ13แล้วย่อมได้สำเร็จคุณวิเศษต่างๆเป็นต้นว่ารูปสมาบัติ4อรูปสมาบัติ4และอภิญญา6อันว่าทุดงคุณ13นั้นได้แก่อะไรทุดง13ข้อ1ถือทรงผ้าบังสกุลเป็นวัด2ถือทรงเพียงไตรจีวรเป็นวัด3ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัด4ถือเที่ยวบิณฑบาตไปตามแถวเป็นวัด5ถือนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัด6ถือฉันเฉพาะในบาตรเป็นวัด7ถือห้ามพัดอันนำมาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัด8ถืออยู่ป่าเป็นวัด9ถืออยู่โคนไม้เป็นวัด10ถืออยู่ในที่แจ้งเป็นวัด11ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัด12ถืออยู่ในเสนาสนะอันท่านจัดให้อย่างไรเป็นวัด13ถือการนั่งเป็นวัดผู้ที่ทำให้บริบูรณ์ในทุดงคุณ13นั้นย่อมได้สามัญคุณทั้งปวงเปรียบเหมือนพ่อค้าเรือผู้มีทรัพย์ไปค้าขายได้กำไรงามฉะนั้นหรือเปรียบเหมือนชาวนาทำนาได้ข้าวมากเปรียบเหมือนกษัตริย์ได้เป็นใหญ่ในปัตตภีฉะนั้นขอถวายพระพรพระอุปเสนเถระผู้เป็นบุตรแห่งวังคันตพราหมณ์ได้ทำให้บริบูรณ์ในทุดงคุณได้รับสรรเสริญจากพระพุทธองค์ในที่ประชุมชนขอถวายพระพรดอกปทุมอันเป็นที่ต้องการของคนทั้งหลายย่อมประกอบด้วยคุณ10ประการคือเป็นของอ่อนนุ่ม1สวยงาม1มีกลิ่นหอม1น่ารัก1น่าต้องการ1น่าสรรเสริญ1ไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและตม1ประดับไปด้วยใบอ่อนเกสรและกลีบ1เป็นที่ประชุมชนแห่งแมลงผึ้งแมลงผู้หนึ่งเจริญอยู่ในน้ำอันเย็นหนึ่งข้อนี้มีอุปมาชั้นใดทุดงคุณก็ประกอบด้วยคุณ10ประการชั้นนั้นคืออ่อนสนิทหนึ่งสวยงามหนึ่งมีกลิ่นหอมหนึ่งน่ารักหนึ่งน่าต้องการหนึ่งน่าสรรเสริญหนึ่งไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำและโคลเลหนึ่งประดับด้วยใบเกสรและก้านหนึ่งเป็นที่เกาะเกี่ยวแห่งหมู่แมลงผึ้งหนึ่งเกิดขึ้นในน้ำอันเย็นหนึ่งคุณอันประเสริฐ30ของผู้บำเพ็ญทุดงขอถวายพระพรอริยสาวก ย่อมประกอบด้วยคุณอันประเสริฐ30ด้วยธุดงค์13อันตนได้บำเพ็ญแล้วในชาติก่อนคุณอันประเสริฐ30นั้นได้แก่อะไรได้แก่1มีจิตเมตตาอ่อนโยนเยือกเย็น2ฆ่ากิเลสกำจัดกิเลส3ฆ่ามานะทิฏฐิกำจัดมานะทิฏฐิ4มีศรัทธาตั้งมั่น5ได้ความร่าเริงดีใจง่าย6ได้สมาบัติอันเป็นสุขอย่างสงบแน่นอน7อบรมด้วยกลิ่นหอมคือศีล8เป็นที่รักของเทวดามนุษย์ทั้งหลาย9ได้กำลังแห่งพระขีณาสพ10เป็นที่ปรารถนาของพระอริยบุคคล11เป็นที่สรรเสริญและเป็นที่ชมเชยแห่งเทวดามนุษย์ทั้งหลาย12เป็นที่กราบไหว้บูชาของพวกอสูร13เป็นที่สรรเสริญของมารทั้งหลาย14เป็นผู้ไม่ติดอยู่ในโลก15เป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย16เป็นผู้สำเร็จประโยชน์อันประเสริฐคือมรรคผล17เป็นผู้มีส่วนแห่งปัจจัยอันไพบูลย์ประณีต18เป็นผู้ไม่ห่วงใยในที่อยู่ที่นอน19เป็นผู้อยู่ด้วยฌานอันประเสริฐ20เป็นผู้ตัดวัตถุแห่งกิเลสให้ขาดศูนย์21มั่นอยู่ในธรรมอันไม่รู้จักกำเริบ22มีการบริโภคสิ่งไม่มีโทษ23เป็นผู้หลุดพ้นจากคติคือภพที่จะถือกำเนิดอีก24เป็นผู้ข้ามความสงสัยทั้งปวงได้25เป็นผู้เพ่งต่อวิมุตติคือความหลุดพ้น26เป็นผู้เข้าถึงซึ่งเครื่องป้องกันภัยอันไม่หวั่นไหว27เป็นผู้ตัดอนุสัยคือกิเลสละเอียดจะได้28เป็นผู้ถึงความสิ้นอาสวะทั้งปวง29เป็นผู้ได้ซึ่งสุขสมาบัติอันสงบ30เป็นผู้ประกอบด้วยสมณคุณคือคุณแห่งสมณะขอถวายพระพรพระสารีบุตรเถระเป็นผู้ล้ำเลิศในหมื่นโลกธาตุยกองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เสร็จแล้วไม่มีใครเสมอเหมือนก็เพราะได้อบรมในธุดงค์คูณ13มาตลอดอสงไขยหาประมาณไม่ได้ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ใช้พระธรรมจักรอันเยี่ยมตามเยี่ยงอย่างพระพุทธองค์ได้จึงเป็นอันว่าธุดงค์คุณให้ซึ่งคุณหาประมาณไม่ได้อย่างนี้แลขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินตรัสว่าข้าแต่พระนาคเสนเป็นว่าพระพุทธวจนะทั้งสิ้นที่ให้สำเร็จคุณวิเศษทั้งหลายย่อมรวมลงในธุดงค์คุณ13ทั้งนั้นข้อนี้เป็นอันโยมเข้าใจดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าอธิบายพระอุปเสนเถระท่านเป็นผู้ปฏิบัติขัดเกลาด้วยธุดงค์คุณท่านได้เดินทางไปกรุงสาวัตถีมิได้เอื้อเฟื้ออาลัยในข้อกติกาของพระสงฆ์ทั้งหลายพาภิกษุผู้เป็นศิษย์ของตนเข้าไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคในเวลาเสด็จเข้าที่เล้นอันสงัดถวายนมัสการโดยเคารพแล้วก็นั่งอยู่ที่ควรส่วนข้างหนึ่งส่วนว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทอดพระเนตรดูผู้เป็นศิษย์ของพระอุปเสนะนั้นก็มีกิริยาพาทีเป็นแบบเดียวพิมพ์เดียวกันก็มีพระอฤทัยหันษาจึงตรัสสนทนาปราศัยกับศิษย์ของพระอุปเสนะนั้นว่าดูก่อนอุปเสนะศิษย์ของเธอเหล่านี้ดูจริยามารยาทเป็นพิมพ์เดียวกันศิษย์ของเธอนั้นสั่งสอนกันด้วยอุบายประการใดพระอุปเสนะจึงทูลว่าข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเข้ามาสู่สำนักของข้าพระองค์แล้วขอบรรพชาก็ดีขอนิสัยก็ดีข้าพระองค์จึงว่ารูปนี้ถืออยู่ป่าเป็นวัดถือพระไตรจีวรเป็นวัดถือพระบังสกุลเป็นวัดถ้าแม้ท่านถือได้อย่างนี้จึงจะบวชให้และจะให้นิสัยถ้าทำไม่ได้ก็ไม่บวชให้เมื่อเป็นเช่นนี้สิทธิ์ของข้าพระองค์จึงพร้อมกันปฏิบัติอย่างเดียวกันพระพุทธเจ้าข้าดังนี้จบวรรคที่9 จบเมนทกะปัญหา เกิดเหตุอัศจรรย์ในวันปุจฉาวิสัชนาจบแล้วในเวลาจบการปุจฉาวิสัชนาของพระราชาและพระเถระแล้วแผ่นดินอันใหญ่อันหนาได้ 84,000 โยชน์ก็ได้แสดงอาการหวั่นไหวมีสายฟ้าแลบแปรปราบลงมาเหล่าเทพพยดานางฟ้าทั้งหลายต่างก็ได้โปรดปรายทิพยบุปผาลงมาบูชาท้าวมหาพรหมได้เปล่งเสียงสาธุการกึกก้องดังเสียงฟ้าร้องในท้องมหาสมุทรฉะนั้นพระเจ้ามิลินพร้อมด้วยข้าราชบริพารจึงพร้อมกันประนมอัญชลีถวายนมัสการพระองค์มีพระราชฤทัยเบิกบานยิ่งเป็นผู้ทรงเล็งเห็นสารประโยชน์ในพระพุทธศาสนาซึ่งความสงสัยในพระรัตนตรัยจึงทรงเลื่อมใสยิ่งในคุณของพระเถระคุณในบรรพชาคุณในข้อปฏิบัติและริยาบทของพระเถระเป็นผู้หมดทิฏฐิมานะเหมือนพญานาคที่ถูกถอนเขี้ยวแล้วพระองค์จึงทรงตรัสขึ้นว่า สาธุพระนักเกษตรปัญหาอันเป็นพุทธวิสัยพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไขแล้วผู้อื่นยกพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระเสียแล้วไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระเถระในการแก้ปัญหาขอพระผู้เป็นเจ้าจงอดโทษให้แก่โยมในการที่โยมได้ล่วงเกินด้วยเถิดขอจงจำโยมไว้ว่าเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พระราชาเสด็จออกบรรพชาแล้วได้สำเร็จพระอรหันต์ในคราวนั้นพระเจ้ามิรินพร้อมกับพลนิกายก็เข้าห้อมล้อมพระมหาเถระแห่กลับไปสู่มิรินทวิหารมอบมหาวิหารถวายพระมหาเถระแล้วก็ปฏิบัติพระมหาเถระกับพระอรหันต์100โกฏด้วยปัจจัย4ตลอดกาลเป็นนิจอยู่มาภายหลังสมเด็จพระเจ้ามิรินบรมกษัตริย์ผู้ปราดเปรื่องแห่งสาครนครจอมบพิตรอดิศรจึงส่งมอบราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสแล้วเสด็จออกบรรพชาเจริญสมถะวิปัสสนาจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สุภาษิตสรรเสริญผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าปัญญาเป็นของประเสริฐในโลกปัญญาทำให้พระสัทธรรมตั้งอยู่บัณฑิตทั้งหลายกำจัดความสงสัยด้วยปัญญาแล้วย่อมถึงความสงบสติไม่บกพร่องในขันธ์ใดปัญญาก็ตั้งอยู่ได้ในขันธ์นั้นผู้ประกอบด้วยปัญญาเป็นผู้ควรรับบูชาอันวิเศษและเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐหาผู้ใดจะเสมอเหมือนไม่ได้เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เล็งเห็นความสุขของตนจึงควรบูชาท่านผู้มีปัญญาเหมือนกับบูชาพระเจดีย์ฉะนั้นดังนี้มิลินทปัญหาจบบริบูรณ์